Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. De strijd om Tikrit zorgt ervoor dat 10.000 inwoners de Iraakse stad ontvluchten. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 28.000 mensen. De VN stuurt hulp naar de vluchtelingen. Sinds een paar dagen is het Iraakse leger bezig met een poging de stad te heroveren op Islamitische Staat. Aan die strijd doen zo'n 30.000 soldaten mee. Rusland is begonnen met de grootschalige militaire oefeningen in het zuiden van het land. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om luchtafweergeschutsoefeningen, waarbij meer dan 2000 militairen en 500 stuks wapentuig worden ingezet. De oefeningen duren volgens het ministerie tot medio april en vinden plaats in de Caucasus. Een Tilburgse lerares krijgt een werkstraf van 200 uur omdat ze seks heeft gehad met twee leerlingen. Ook stuurde ze een van de jongens geregeld seks-sms'jes. De vrouw van 29 was geschiedenisdocenten op het Pearson College in Den Bosch. Ze stuurde WhatsApp-berichten naar een 15-jarige leerling en probeerde hem over te halen om met haar af te spreken. Het weer. Vanavond zijn er eerst nog opklaringen, maar in het westen en noordwesten zal de bewolking al snel dikker worden. De temperatuur zakt naar 4 graden aan zee tot 2 graden in het midden van het land. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva, vandaag op de eerste dag van het Purimfeest. Het is meer dan actueel, denk ik. Een feest dat wordt gevierd omdat het Joodse volk bevrijd werd van de totale ondergang, lang geleden. En dat is iets waar we vandaag ook naar uitkijken. Immers, Israël woont wel in hun eigen land, maar ze worden bij voortduring aangevallen op allerlei verschillende manieren. En de steun voor het volk van God wordt steeds minder. Daar ligt voor ons een taak. Om dagelijks te bidden voor Israël en voor de vrede van Jeruzalem. Shalom. Shalom, Yerushalayim. Zehu Shari Rashechem. Banner over you is love. Melech HaKavod, lo yanum ve lo yishar.